Swego czasu na okładce tej płyty bardzo szybko, gdzieś tam w przelocie mazakiem, dzięki za wiarę w głupiego. Wciąż w ciebie wierzymy. Organek, zapraszamy. Zapraszamy. Urodziłem się w końcu. Od urodzenia brakowało mi powietrza, więc jestem niedorozwinięty jak chybiony prezent na gwiazdkę. Nie mam wszystkiego, czego chcę, a chcę wszystko, więc wszystko mi jedno. Być nie muszę chcieć, bo jestem i tak, i pozornie nie mam wyjścia. Ważne, żeby chciał kto inny. Zawsze uczyłem się dobrze i dużo. Tak dużo, że więcej nie pamiętam. Najlepiej umiem robić to, co niepotrzebne. Tego, co potrzebne, lepiej, żebym nie robił. Myślę, że mówię za mało i nie wtedy, kiedy trzeba. Wtedy, kiedy trzeba, nie mówię nic. Lepiej nie mówić nic, gdy braknie słów, bo można powiedzieć za dużo. Z domu jestem dobrze wychowany, uśmiecham się, szczerze. Potrafię też obejść się z widelcem. Nóż mam w kieszeni. Noszę dobre ubrania, mam modną fryzurę i w ogóle jestem atrakcyjny. Jak ceny pod koniec lata. Jestem zdrowy, papierosów nie palę, ale i tak jestem bierny. Od północy do południa bywam zajęty. Od wschodu do zachodu mniej. Wolny nie bywam nigdzie. Ta dziewczyna to śmieć, ta dziewczyna to pistolet. Ona strzela oczami, a serce trafia na boje. Ta dziewczyna to śmieć. Hej, hej, ma panno, czy ty nie przesadzasz? Hej, hej, ma panno, ty za dużo wymagasz. Hej, hej, ma panno, moja panno. Hej, hej, ma panno, moja panno. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to zemsta. Luzerem pogardza, tylko zwycięzca. Ta dziewczyna to zemsta. Hej, hej, pani zemsta, trup przele się gęsto. Hej, hej, pani zemsta, trup przele się gęsto. Hej, hej, pani zemsta, pani zemsta. Down. że chude Nokia oczy. Oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są. W kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja makiej nos. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, z gasy dyma. Na ulicy jest policja. Bawimy się, no jest. Chyba nie masz wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy zbledną. I naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest. Zostało się wszystko. Da, da, da, da, da. Hej kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ileś zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest całkiem piękne. Upada ręka, a kolana o niej. No polityczna na ulicach tu. Bawimy się kto zbawić się od ręce. Polimy się powoli, kończy się dzień. A jutro będzie futra. Nie ma już nic, jest gaz i dym. A na ulicach jest policja. Bawimy się, on no jest. I chyba nie masz wyjścia. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Ja się nazywam Morganek i mam w sercu rany. I ta rana mi się trochę zalepiła. Między innymi dzięki takim koncertom i chwilom jak dzisiaj. Tak szybko sobie podliczyłem, stojąc tam w przejściu i słuchając Artura, że minęło 9 miesięcy, Piotr, wiesz? Minęło 9 miesięcy od momentu, kiedy po raz pierwszy zawitaliśmy tutaj na koncercie obsesyjnym, na ofensywie. I to było, to jakby było 2 tygodnie temu, mi się tak wydaje. To ten czas tak szybko zleciał, a tak wiele rzeczy cennych się wydarzyło. I dzisiaj stoimy na tej samej scenie, jesteśmy tak bardzo daleko dalej. I za to chcemy i Państwu podziękować, i Trójce podziękować, i obsesji podziękować, bo bez tego wszystkiego, co się wydarzyło, pewnie byśmy tutaj nie stali. A to było dla nas bardzo wiele, bo tchnęło w nas takiego ducha, takiej wiary w siebie, bo niełatwo jest rozpocząć od początku zespół. I to jest bardzo trudna sztuka. No i nam się udało, a nie udałoby nam się, mi by się nie udało bez moich kolegów. Adam Straszewski, Robert Markiewicz i Tomasz Lewandowski. Dziękuję Piotr, dziękuję Aniu, jeszcze raz za przepiękną szczotę. I met a girl, she lived by the sea, yet nothing was about to happen. The next thing I saw was Albert's glow. He would fly right above. He would watch her with love and affection. And affection. Right on! by the sea, yet nothing was about to happen. I am the king of the parasites, she is a queen to me. We live in the sea that nobody knows, and that's how the story goes. Spoke to me the words of a prayer. Now where I stood was a meadow. She pointed at me. We drowned in the sea. All the fishes beneath would go off on a spree. All together, all together. I am the king of the parasites. Is a queen to me. We live in the sea that nobody knows, and that's how the story goes. We'll be right back. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, teraz właśnie... No i zepsułaś mi całą niespodziankę. Proszę Państwa, ponieważ dzisiejszy koncert jest bardzo szczególny, to postanowiliśmy go uczcić też w sposób szczególny i Mela zgodziła się z nami zagrać. Mela Koteluk, przed Państwem. Zawsze chciałem cię zaśpiewać i to, było, i to się stało dzisiaj właśnie. Dziewczyna, kruchy liść złamała się, tu nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, mamo, w pół złamana w lesie śpi. Dziewczyna, kruchy liść, mamo, Mela Koteluk, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. Teraz przed nami. Przed nami taka piosenka, którą, dzięki której zagraliśmy, nie wiem jak było od po kolei, zagraliśmy taką trasę Głupi Tour po wschodzie Polski. I ta trasa, nazwaliśmy Głupi Tour, tak jak płyta nazywa się Głupi, bo wszyscy nam mówili, po co jedziecie w ogóle na wschód, grać w tych wsiach w ogóle tam latem, lipiec, sierpień. Kto to w ogóle, to po co w ogóle, to komu potrzebne? A na co to komu? A my powiedzieliśmy nie, bo my chcemy pojechać tam, ponieważ w maju wyszła nasza płyta i pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy całą przygodę z tym zespołem od domu, ponieważ my w dużej większości pochodzimy ze wschodu. Ja się na przykład urodziłem w Suwałkach. jakie uznanie od państwa, dziękuję. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia diabli miot, nie głup. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżko stał i kazał przyjść mu. Masz tu synku, masz co ma ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam i doc. Dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i strunąłem w tył na szczęście. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia diabli miot. O nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie najpiękniejszą w mieście. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot z tej jęty. Miłość cała się skończyła, poszła wczoraj. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia diabli miot, nie głupia. Głupia, dziękuję. Przepraszam, falstart, zapomniałem. Mela weszła na scenę i wszystko rozbiła. Zapomniałem się przestroić. No tak będzie lepiej. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd grzech staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś, i w knajpach by ciągle się tylko bił.

bardzo miło. Na bębnach Robert Markiewicz, Adam Staszewski, Tomek Lewandowski. Ja się nazywam Organek. Dziękujemy jeszcze raz. Miłego wieczoru. Dziękuję. Organek, brawo! W żargonie piłkarskim to się mówi, zostawiają całe serce na boisku. Proszę Państwa, śmiało, Organek, raz jeszcze. Pewnie historii z nim związanych, które usłyszeliśmy do tej pory na antenie programu trzeciego, jest sporo. Tomek mówił w jednej z przerw między piosenkami o tej trasie na tak zwanej ścianie wschodniej, którą zorganizował, na której pomysł wpadł, żeby zagrać dla ludzi, którzy mają przez całe życie, czy mieli przez całe życie prawo go w ogóle nie kojarzyć. I taką trasę zagrał. Pamiętam, że kiedyś w ofensywie przeprowadzaliśmy z nim taki wywiad, kiedy on o tej trasie opowiadał. I takimi najprostszymi słowami, bo chyba mimo wszystko takimi słowami najlepiej o muzyce jest mówić, powiedział, a wiesz, kiedyś to był taki koncert w Domu Kultury, w jakiejś małej miejscowości. Ja byłem sam, grałem tylko z gitarą, siedziałem na krześle. I tam było 30 osób, takich ludzi, których w ogóle nie kojarzę z taką muzyką. I po koncercie pamiętam, że podeszła do mnie taka pani i powiedziała, wie pan co, to ta nazwa Organek, to chyba pana nazwisko jest, to nazwisko będę pamiętała do końca życia. Więc jeśli w muzyce chodzi o takie emocje, no to swoje zadanie spełnili pięknie, czy spełnił pięknie. Tak naprawdę przez tych 9 miesięcy, o których wspominał Tomek, to w tej audycji, w ofensywie, pisała się trochę nie dalsza historia tej płyty, albumu Głupi, chociaż może to trochę też. Tomek był tak często naszym gościem, to były tak długie, tak intensywne, wasze szczególnie, rozmowy, że mam wrażenie, że niewiele jest albumów tak opowiedzianych. Tak pięknie też, to i twoja zasługa, twoich pytań, ale także i Tomka, który tak jak pokazał tę niezwykłą otwartość i szczerość na tym albumie, tak niewiele ukrywał w słowach, które tym piosenkom później, już kiedy o nich opowiadał, towarzyszyły. A później był koncert w Krakowie, pierwszy koncert Męskiego Grania 2014. On w pewnym momencie, siedząc z gitarą przy naszych mikrofonach zainstalowanych przy wozie w warunkach absolutnie polowych, kiedy padał deszcz, opowiedział swoistą, smutną historię swojego ojca i zagrał między innymi na naszej antenie, co też Państwo pięknie podchwycili, swoją wersję utworu Creep zespołu Radiohead. Dzięki Tomek raz jeszcze za te emocje. Czekamy na drugą płytę, bo w tej chwili chyba to jest najważniejsze. Proszę Państwa, ja zejdę na chwilkę z tej sceny, bo tak mam trochę wrażenie, że stoję tutaj na niej jak posąg. Ale to mnie na niej zostawiłeś. No ale to dobrze, to bardzo dobrze. Chciałbym się Państwu z czegoś wytłumaczyć i chciałbym, żeby Państwo mnie z tego rozliczyli za kilka tygodni albo kilka miesięcy. Na tej sali, w tym studiu, jeśli mówimy o młodych, którzy dopiero zaczynają, którzy za chwilę coś nam zrobią, jest jeden podmiot wykonawczy, nie powiem, czy to jest zespół, czy to jest solista, nie powiem, jak się nazywa, jest jeden podmiot wykonawczy, którego nikt na razie nie zna. Nikt. I przyznam szczerze, że kilka dni temu rozjechał mnie jak walcem swoją muzyką. Proszę mnie rozliczyć z tych słów za kilka tygodni, kiedy spróbujemy na antenie z muzyką tego podmiotu wykonawczego, artystycznego, jest niesamowity. A tym razem ci, o których mówić będziemy. Ja jeszcze za nie mówiłam, przez to, że mnie tutaj zostawiłeś, a to nie jest najlepsze w radiu. Ale dobrze, już wracam powoli do formy, bo tak, jeszcze jeden występ przed nami. To jest tradycja ofensywy Deluxe, że zawsze na niej też idzie nowe. Ktoś, kogo chcemy pokazać, komu chcemy w ten właśnie sposób powiedzieć to szczególne powodzenia. Trzymamy kciuki i podoba nam się to, co robicie. Paweł Jóźwicki, który jest dobrym duchem, naszym serdecznym kumplem, który już wielu młodym pomógł, kiedy przynosił nam te dwie epki, ja sobie je tutaj... A zabrali bęben, na którym je położyłem. Gdzie one są? I teraz nie masz już płyt. No teraz już nie mam płyt. Kiedy przynosił nam te dwie epki, powiedział coś charakterystycznego bardzo. Powiedział, wiesz co? Przyniosłam ci dwie epki. Okej, tak. Epka pierwsza, epka druga. Bardzo dziękuję, Anno. Powiedział, słuchaj, oni to są z Krakowa, ale uważaj, bo to jest zło. I jak posłuchaliśmy tego, jak zaprezentowaliśmy to na antenie, to jestem sobie tylko w stanie wyobrazić, a właściwie nie jestem, co się działo po drugiej stronie radioodbiorników. Wręczamy, Anno? Tak, oczywiście. Wręczamy nadziei z nadzieją, że czekają was wspaniałe rzeczy, a nas czeka od was mnóstwo świetnej muzyki. Straight Jack Cat. Brawa! Bardzo gorące! Brawo. Bardzo gorące. I bardzo was prosimy o to, żebyście podczas tego występu szczególnie im kibicowali. Możecie wstać, możecie poluzować krawaty, możecie szaleć, róbcie cokolwiek, kibicujcie im. Straight Jacket w ofensywie. Dzięki. Jest nam turbo miło, że możemy tutaj dzisiaj zagrać w tak doborowym towarzystwie. Na plakatach wygląda to zacnie. Artur Rojek, Organek i my, Czad. Następny numer nazywa się Now I Know. Me up to when this can three times before I knew you well. You're my everything right now. Well, I can surely tell. And now I know I found you. Cause now I know I got you. Well, now I know I found you. Dziewiąta ofensywa Deluxe przechodzi powoli do historii, chociaż oni jeszcze przez pewnie kilka dobrych minut zostaną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Straight Jack Cat. Wcześniej Organek, a wcześniej jeszcze Artur Rojek. Czy ty sobie wyobrażasz, co będzie się działo za rok podczas przygotowań do 10. edycji? Ja bym to najchętniej zrobił z jakiegoś stoku zimowego, narciarskiego. W co ja wtedy? Myślisz, że takie kreacje wytrzymają? Słuchaj, no właśnie o to chodzi. Rock and roll, tak? No z pewnością dzisiaj był. Z pewnością dzisiaj był. Proszę państwa, koncert wyprodukowała Zofia Sylwina. Zrealizowali go Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Szkoda, że państwo tego nie widzieli, muszę to po raz kolejny powiedzieć, ale radio wydaje mi się, że w takich przypadkach... No szkoda, że go nie widać. Anna Gacek w pięknej kreacji. Bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Ty jak zawsze... W tradycyjnej kreacji. Najważniejsze to być sobą. A tak, dokładnie. Ania, myślę, że za tydzień, za rok czeka nas przepiękna dziesiątka z ofensywą.